Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yo hediti be o radio men ibadur Rahman dundo ko wasiye Sheikh Rabi' hafizahullahu ta'ala wadanien wondude musibbe men maketebe Abu Ibrahim Ramadan Jallu falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. قال الشيخ حفظه الله شيخ ربيع تلفق بمن ترى أنه سلفي لكن فيه ضعف لا تقابلوه بالجفوة والقسوة والعنف والشدة ويتلفق نوانو لمن ترى ونن دم ويدا سلفي نوانو ونن دم ويدا كسلفي كون تايد مولوي تايد مولوي wota jabbor mo fendagol wota jabbor mo komo yagal wota jabbor mo yorugol wota jabbor mo wikkagol wota jabbor mo ana usikum jami'an sheikh jombe ma bimillah wasiyo on fo bi taqwa allah hulugol allah wa ta'ahi fihi e weldirgol fi allah e siddo dirgol fi allah walinil janibi ejippingol bangi ejippingol balaade den ejippingol balaade den warifqi enewagol wallutubi edatugol fa inna allaha yuhibbu ar-rizqa fil amri kullihi alla tabaaraku wa ta'ala no yidi newar den eden dangal allah li eden dangal fiye kujiri yani sahih wi konon muzelli yujadu shabun talafi yani inda shay'un min at-tamassuk ta mu jogi ti yoga e mu jogi ti ko yete kon dina tam patujadu inda ba'd shabab as-salafiyin shidda nutaade kade yoga shabab as-salafi yoga emabe ko yede ko nyaande tusbihu shiddat al-haddadiyya hana nyaande den nunandi ta nyaande haddadiyan ko e nyaande haddadiyya wa hadhihi tutrak barakallahu fik wi den nyaande dum ko tetende fiw Allah barke ma wa rasul sallallahu alaihi wasallam nena don numaka yaqulu wal ulama yaqulu man shaddada nafara kala nyaadu do orado kala nyaadu do orado wa rasul sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru yassir newine woton sak wala tu'assiru woton sak wa bashiru weldine jama'a badaton wala tunafiru wa tawrad falinu biaydikum biaydi ikhwanikum ya shabab wi newine jipidine yani jude mon den bi jude musidde modon ben kono yusukabe yani jipitane newinan don wonande yimbe dimobe modon ben من عنده شيء من التمسك بالسنة فليهلها بالأخلاق العالية من الصبر والحلم واللطف والرفق وما شاكل ذلك فلطف بمن ترى أنه سلفي لكن فيه ضعف وي كنون يتوازتون إمورتي سهلة في ينقطن جوكتيد سنة كلا جوكتيد سنة يونتك تشدركم yo parin sunna yo labini sunna yo pentir sunna jikku jitoudi ding imordi munyal e hil ko munyal kad e datu e newagol e datu ko yani doto ko datu gon worif e newagol e konantu tes farundo wi talattaf biman tara annahu salafi newan wonam de muyida ko salafi an kedo lakin fi do la tuqabiluhu bil jafwa taun fiu to dir mo ko yete kon fenda kon benken no yora kin e jafwa wal kaswa yorgol wal unfi e wittagol wal shintati nyaado ko barakallahu fikum Allah barke mum fa inna hadha baghidun inda Allah tabaaraka wa ta'ala ay jabbor gol bembe wuri ja ora be fendagol e yorugol e wikkagol e nyaadugol dum no anyaka Allah Allah no munano Allah yidaba Allah yidaba fala budda min ar-rizqi wal-lin barakallahu fikum fala budda ko matum newa gongol e jippita gongol e daatu gongol Allah barke mum wa ala haula'i mutasahilin no fali kadi be yimbe be tawata haraku yeltini be yimbe daatude ayya taharraku ndibe memmino to wayujitu ndibe wakkiro to fi tahsil al-ilmi hebugol gandangal wayharisu ala kasbi ikhwanihim be lerda kadi fi hendagol musibbe mabbe men eh wayharisu ala mahabbati be lerda kadi yo beldigal e giggol won hakkudeji mabbe wala budda an yakuna al-hirsu min at-tarafayn kuma tulirbu gongona e pin kende didi non ala tarat al-ilm wala at-ta'afi fi dhati Allah e hore dabbugol gandangal e hore weldu gongol fi Allah wala tarahumi e hore yurmudi andal la budda min at-tarahum barakallahu fikum kuma tum yurmudi andal wona yalla akbar kemum idha afta akhuka alijhu bilutfin wa bihikmatin sitayfi dum on farji nyawdir dum ko wete ko newagol nyawdiradum ko wete ko fam nyawdiradum fam ana aqulu fi ghairi marra nahnu idha taqatal wahid minna yani mathalan yakunu akhuhu mithlu at-tabib min bidawiya nala wal goddo sitay goddem sitte no yani so okike valdere nyawdir dum do wono docteur jo ya'khudhu hadha al-marid lil mustashfa yu'alijuhu bil lutfi bil hikma sitay hara ontigi nawni etamo na boka labdani o qattamu o mawlamu o nyawderamu ko wite kon famu ene wagon tan mo mawlamu mo yota mo kongudi labudi kongudi feewdi ontigi fiyo waw o nyawndamu kadi horendo o mawlamu haa bikam o mola mo hawte ka bandu makudu o ni mola mo haa nyam mina ko haali fi yodi ko tay mo sa no mo jala na mo to na taf wi hunaka unas inda mushitta wa hidda idha taqata al-insanu ajzahu ajhazu alayhi ma ratu shadid wi no to yimbe gono be jogi ko se ko nyaande be jogi ko wete ko none hadda diyan ko yagan igo onetto yani hande gari be motto jabe o tinno bi makko wudude sunarne ko tadir ko wete kon goddo faldido be accita mo fiw be tetto mo fes wi e fabda'idu an shiddati al-mulika karbo ko jowi ventede woddido non ko wete kon nyaande halkore de wuti dum wa an tasahulil mudai lilhaq wo idono ndewel senare ye bayde gonga kam watarahamu fima bainakum yurmudiro makundeji modon watanasahu labididanum bil hikmati harako famu wano idatin hasana e wajmudimum wasallallahu an yadhhaba hadhihi alfurqa mitoro allah yo allah ittu ngaldo sertigal wa hadha aljafa e ho yo allah ittu dedo goldo fendagol mana amin ilajihi lujia ko nyawndata dum don serti gangal e o do fendagol yora at-tahalli bil akhlaq al fadila chudar gol jikkuji tettugal chudar gol jikkuji tettugal min al atraf imurde jende den kulliya di fu majje naka dawatu naka juddetu naka sudu naka yas kala ko ndale ndanga no kijidi kulliya as'alullaha an yarzuqana wa iyyakum at-tahalli bil akhlaq al aliya min bil ilm yotoro Allah tabaraka wa taala yo artiku en yo artiku min artikaon churor gol jikku jitowdi den imorde yidu gol ganda wa min at-tawadu'i imorde jippita gol min al-lini imorde rewa gol min ar-rifqi wa min al-jiddi e wakkilare fi tafsir al-ilmi hebu gol ganda gol al-hirs e lirdu gol ala kasb al-ikhwa he bannitu gol musidda den jogondira e musidda den yurkondira yidindira في ذات الله في الله تبارك وتعالى ومن أجل الله في الله لا من أجل المصالح الدنيوية لا في أدنى ولا من أجل غير ذلك نكون عدم إن ربنا سميع الدعاء الله تبارك وتعالى جمعين كونا نو دعاء جابين دعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إذا وعي هندقل مجبر دي دوهي دوهي أيضو سيت عباد الرحمن .blogspot.com فجزاكم الله خيرا.